प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो सीधी सरल बात है, एक जड़ चीज है एक चित्र चीज है। जड़ चेत उसको कहते हैं जो उन्हें अपने आप में बुझाना नहीं जिसे बुझाने, चेतन वो है जो अपने को जानता है जो जानता है। दो विभाग है गीता में, आरंभ में ही दो विभाग बताए, अशोच्यान अन्व शोचस्तम प्रज्ञावादान से भाषित गता सुन अगतन पर गता सुन अगतन का। एक विभाग में दो विभाग है, एक प्राण के चले गए हैं एक प्राण के नहीं गए हैं, ऐसों की चिंता करते हो। और पंडित वह है तो वो चिंता नहीं करते। माथा स्वशास्तु जो ज्ञान का विषय है, इंद्रियों का विषय है, मन का विषय है, वो है जल, वो आने जाने वाला है, उनमें विकृति होती है, उस क्षेत्र में विकृति नहीं होती। तो शोक चिंता ना तो विकृति होने में उनकी करना है, करने की आवश्यकता है, न जिसमें विकृति होती उनके लिए भी। क्यों विकृति होती नहीं तो चिंता क्या बात है? अरे विकृति रहती नहीं, मिटती व मिटती नहीं, मिटने ही निरंतर होती तो उसी चिंता क्या है? तो लोगों में जो दुख हो रहा है, दुख केवल चिंता का ही हो रहा है। मर गया उनके लिए शोक होता है, ये जीते उनके लिए चिंता होती है, ना उन पालन कैसे होगा, वही तो चिंता है। दोनों चिंता पंड नहीं करते, समझदारी नहीं करते। तो समझदारी पना इसमें है, मनुष्य समझदारी इसमें है कि मर के उनके लिए भी चिंता नहीं और जीते उनके लिए भी चिंता नहीं। काम करना है अपना, काम करना दोषी नहीं होता है, दोषी चिंता होती है। आदमी को जलने वाली भी चिंता है, काम चलाने वाला नहीं है। काम की चिंता है वो बचाने वाली चीज है। कर दो भैया को कर दिया, सब बनाया कर दिया सब काम। तो चिंता किस बात की है? इस चिंता को दूर करने के लिए ही गीता का उपदेश है। गता सुन गता सुन से नान सोती पंडिता। प्राण चले गए उनके लिए, प्राण जिनके मौजूद है उनके लिए पंडित लोग चिंता नहीं करते। वे चिंता समझदार आदमी है, पंडित नाम है, पंडा नाम है सदस्य बुद्धि जिसके ये विषय पैदा हुई उसका पंडित है। तो वे समझदार आदमी चिंता नहीं करते। भाइयों बहनों की एक बात है, पशुओं के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए बात है। इसे समझने की जरूरत है और समझने की शक्ति मनुष्य में है, पशुओं में वो समझने की शक्ति नहीं है। वे अपवित्र है, पवित्र जैसे है वैसे चलते हैं, अपने अपने भेद खाना पीना आदि वही समझते हैं। हम जड़ जड़ है, जड़ देखता है, ठंडी देखती है, गर्मी देखती है, इसको जानते हैं। परंतु जीव का कल्याण कैसे है कैसे इस बात को नहीं जानते। ये एक मनुष्य ऊपर की बीमारी है। मनुष्य जो बने हैं बड़ी भारी कृपा भगवान ने हुई है, तो मनुष्य में ये शक्ति है जानने की, वो ताकत से ही मनुष्य कहलाते हैं। वो अगर ताकत नहीं है तो मनुष्य है ही नहीं। वो जिसमें जानने की शक्ति नहीं वो मनुष्य कैसा। मनुष्य तो वही है जिनमें जानने की शक्ति है। तो मनुष्य मात्र इस बात को जान सकता है कि भी ये मानने वाले है, ये मानने वाले नहीं है, ये जड़ है, ये चेतन है, ये स्थावर है, ये जंगम है। प्राणियों में भी स्थावर होते हैं, एक जगह पर वृक्ष आदि है, ये भी प्राणी है, एक जगह रहते हैं, वही उग गए वहां वही तीसों वर्षों तक वही है। छह नंबर ज्यादा दिख है, ये सैकड़ों वर्षों रहती है, बस एक दिन उग गए बस रहते हैं। अब कोई काटे, कोई ले जाए, कोई कर दे, मर्जी उनकी है। उन्हें दुख होता है, पीते में दुख होता है, ज्यादा कह नहीं सकते। जैसे स्वप्न में दुख होता है, नींद में दुख होता है, वैसे दुख होता है इनको। सुसुप्ति भी तरह है, इनको दुख होता है। तो दुख मिटाना सर्वथा मनुष्य की बात है। मनुष्य दुख सदा के लिए मिटा सकता है। अरे ये सत्संग आयोजन है, इसका प्रयोजन ही इसमें ही है, दुख मिटाने में। अरे दुख अगर नहीं मिटाया तो फिर सत्संग क्या किया, संसार का क्या मतलब हुआ। वैसा ही दुख होता है जैसे दूसरों को दुख हुआ, ऐसा ही सत्संग करने वाले को दुख होता है, तो सत्संग का क्या मतलब हुआ। सत्संग निष्फल हुआ, ये इतना समारोह किया, खर्चा लेता है, सुनते हैं, सुनाते हैं, मेहनत करते हैं और चिंता मिटी नहीं, तो क्या किया। सत्संग करने का तात्पर्य यह है कि चिंता मिट जाए, दुख मिट जाए, जन्म मिट जाए। और यह जन्म होती रही तो क्या हुआ। जड़ और चेतन दोनों का विभाग समझे, समझे तो ये चिंता नहीं हो सकती। ये न समझने से चिंता होती है। अपने शरीर में आप देखो तो शरीर का विभाग जो है, स्थूल सही हो चाहे सूक्ष्म सही हो चाहे कारण सही हो, यह सब प्रकृति का कार्य है। और इसे जानने वाला जो स्वयं है वो परमात्मा का अंश, ये प्रकृति का अंश है। तो प्रकृति का अंश हो करके अगर ये नहीं जानता है तो ये इस पर जिम्मेवारी है। नहीं जानने का दंड होगा, दुख पड़ा पड़े मुफ्त में। आज एक भाई आए, उन्होंने कहा एक ब्राह्मण की जमीन को क्षत्रिय पर रहा। अब एक क्षत्रिय को तो चाहिए जमीन ब्राह्मण को देनी चाहिए, और क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण की जमीन को पकड़ रहा है, अपनी कर रहा है, ब्राह्मण को तंग कर रहा है। तो मैंने कहा केवल केवल पाप है, शुद्ध पाप एकदम, इसके सिवाय और कोई मिलान है ही नहीं। तो ऐसा क्रूर पाप क्यों करो। माया जो ऑपरेशन कराती है, श्रद्धा निरोध करती है, गर्भ गिराती है, क्यों पाप करो। ये नरकों में जाने के लिए इतनी जल्दी क्यों कर रही हो, और मरने लिए जल्दी क्यों रही हो। थोड़ा दिन जी जाओ तो क्या हर्ज है, जीना चाहते हैं और उपाय करते हैं मरने का। माताएं बहुत सी मर गई, ऐसा ऑपरेशन कहां से, और गर्भ गिराने से कई मर गई। अब मर जाए बेशक पाप करना, पाप इतना भयंकर जो शास्त्र में जिसे समान कोई पाप है ही नहीं, महापातक माना जाता है। पंचोग्र पापा भागवत की महात्मा में पंच उग्र पाप है, मेरा पीना, गुरु पत्नी गमन करना, सोने चांदी आदि चोरी करना, गुरु पत्नी गमन करना, चार महापातक महापातक। और इनका संग करे तो संग करने वाला पातक नहीं करे तो दंडुष वो ही होगा जो इनको होता है। अगर गर्भपात करने वाले कितना पाप बताया, पर मुख देखने से पाप लगे, कोई मर जाए उनके अलावा कोई प्राण पुण्य करते सो पाप लगे, इतना बड़ा भारी पाप उसका, उसे लगे नारायण बलि करे तो सो पाप लगे, वो पाप के भागी हो जाए। कितना पाप है, कितना कलंक, और भक्त पर मर जाते हैं। तो बहनों से भाइयों से कहना है, क्या आपको डर नहीं लगता? भयंकर पाप कर रहे हो और उसमें इतनी हिम्मत करते हो मर जाए बेशक, मैं पाप तो संगोपन करना, ये कोई मनुष्य जन्म है? ये मनुष्य जन्म का काम है कोई? थोड़ा सोचा, कृपा करो कृपानाथ, सोच विचार करो, नाहक का पाप क्यों करे, कूड़ा पाप निकालो पाप, जिसे पुण्य का काम ही नहीं, ऐसे पाप ही कूड़ा करो तो मनुष्य जन्म क्यों खराब गया है? ऐसे पशु अच्छा था विष्णु सारा पुराना पाप किया हुआ भोगने के लिए पशु बन गए, नरकों में चले गए, विधाता। नरकों में निवास करना बड़ा अच्छा है, क्यों अच्छा है? कि पाप नष्ट होते हैं, उनसे शरीर मानव शरीर जाते पाप करते हैं, तो नरकों से भी नीचा है ये। नरकों में तो पाप करते हैं, बरु फल बास नरक करता था, वो अच्छा है। दुष्ट संग नहीं देता, दुष्टों का संग कर गए और फिर कुसुम कुछ कर गए, उसे पाप करते हैं। भाइयों बहनों कृपा रखो, इतना करो पाप नहीं करेंगे, अब जान कर अब पाप नहीं करेंगे, इतना आप कर लो तो हम अपना जन्म भी सफल समझे, आपका जन्म भी सफल समझे, कम से कम, कम से कम, कम से कम। ऐसे होने वाला कुछ भी नहीं है, ये जो कहते हैं पड़ जाएगी, ये संख्या घटेगी, और ये जो कहते हैं समझ समझते नहीं, पर डंडा पड़े तो सब समझ में आवेगी, परंतु आप मर जाएंगे। अब देख क्या दशा हुई, पहले पूरा राज्य हुआ जिनमें आपके मुख्य मुख्य जो खास खास आपके स्थान थे, जैसे मथुरा है, जैसे अयोध्या है, जैसे नकाशी जी है, ये मतलब खास धान मविदा बने, इन खास धामों में नाश कर दिया, फिर वही बात होने वाली है। से ये जो पाप कह रहा है, इसका पाप का फल क्या होगा? ये हिंदुओं पर महान आफत आने वाली, महान आफत। मनुष्य खुश रहते जीते रहेगा तो उस कार तो करे, सामने ही कौन करेगा? ऐसी दुर्दशा होने वाली है। आज तो कहते सब ही समझते नहीं, फिर मैं नहीं समझता, परंतु बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी, बड़ी पशुओं के मारने की, 30-30 हजार 40-40 लाख इतने पशु थे, 30 लाख 35 लाख, उनमें 10 लाख रहे हैं, अभी 10 लाख मर जाएंगे, 10 करोड़ आ गए, 10 लाख 10 करोड़, 10 करोड़ रहे, 30-36 करोड़ थे जिसमें 10 करोड़ रहे, 10 करोड़ होने के बाद में करोड़ों आदमी जो इनमें लगा है, किस काम में लगे के क्या दशा होगी। दस हजार कसाई तो बताते हैं दिल्ली में एक जगह। अब वो कसाई खाना बंद होगा तब दशा क्या होगी, बंद होना ही पड़ेगा कि पशु है नहीं, मृगों को मारे कितनों को मारेंगे। ये विचार नहीं करते, बड़ा आश्चर्य आता, कर देते समझ नहीं समझते, बेसमझ कर दो बोले, पर दशा क्या होगी ये सोच दो आप। समाज घट ही घट रहा है, बड़े बड़े धनी आदमी है अवसर कराते हैं सब। अरे कर क्या रहे हो तुम, बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हो, नरकों में जाने का रास्ता कर रहे हो। अगर जनता मात्र को जनता में जाने का सामान सजा रहे हो, कर क्या रहे हो, सोचते नहीं हो क्या दशा होगी। इनका उत्तर नहीं मिला है, कोई उत्तर देने वाला आप में हो तो बताओ, नहीं तो आप खोज करके लाओ दर्शन, हमारे दर्शन दो। एक समाज इतना पतन हो जाएगा, इतना जिसका जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो छोटी अवस्था है कि छोटा है, छोटा थोड़ा उस समुदाय की रक्षा करो, परंतु वे जब बढ़ेंगे रक्षा करेंगे, पहले रक्षा करी है। 500-700 वर्ष रहे, जीते रहे तो कितनी रक्षा करी है, कितना वर्ष किया है, कितने पुस्तकें गा दी है, कितने मंदिर दर्श कर दिए हैं, कितना आपके बहन बेटे को ले गए हैं, कितना कितना दुराचार किया है, कितना कितना भाग किया है। नौरोजी एक दिल्ली में कितने इलेक्शन में, और जिसमें पुरुषों को मारने के लिए एक पद्मावती स्त्री के लिए 74 मर्ण तो हुई, जिन्हें उधार मरे उनके मरने के 74 मण, 74 मण हुई, बिना जीव मरे उनकी गिनती नहीं, गिनती वाली जऊ कितनी कितनी, एक आदमी कितनी वो छोटी थी, 74 मण हुई बिना कर ऐसी महान हत्या कर दी। वो राज हो रहा है, अगाड़ी अगाड़ी वह दशा होने वाली है, पर सोचते ही नहीं, कहते तो सोचते नहीं। इतनी क्या नरकों की शौक लगी है आपको, क्या दुखों की शौक लगी है, क्या दशा होती होगी ये विचार भी करते, इसलिए सोच ही नहीं सकते क्या दशा होगी। ये दर सोचे तो सही, आपकी संख्या घट रही है, संख्या घट रही है, संख घटाओ, मकान परिपूर्ण करो, ये नियोजन करो, ये तो करो, परिवार नियोजन कर रही है, जरूर कर रही है, तो आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जिनको कह जो कह दिए तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक होगा, बना होगा क्या, बहुत आवश्यक में ऐसा होगा, सब नष्ट हो जाएगी, आपका वंश नष्ट हो जाएगा, वंश ही नष्ट हो जाएगा। उठे हुए बढ़ रहे हैं, नाश करने वाले बढ़ रहे हैं, अरे नाश होने वाले घट रहे हैं, इनका नाश होता तो हिंदू मात्र का नाश होगा, इसलिए विचार नहीं है। क्या नरकों की यही शौक लगी है पता नहीं भाई, कहते हैं, सुनते हैं, समझाते हैं, विचार करते हैं, तो ये तो बात सही नहीं है, ठीक ही है। मेरे पहले बहुत कहता था, बहुत कब्त कर दिया, उसमें समझ यही है, सत्य यही कहते, अब समझ जाए। आप सोचो आपकी दशा क्या होगी, हम तो मर जाएंगे भाई, पहले ही 40-50 वर्षों के बाद पानी नहीं मिलेगा, ये बात एक मंत्री ने घोषणा कर दी है, 50 वर्ष के बाद पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं अन्न नहीं मिलेगा, अन्न कैसे मिलेगा, अन्न मिलने के अन्न करने वाले, अन्न पैदा करने वाले मनुष्य ही नहीं रहे तो अन्न पैदा करेगा कौन, अभी 60-70-80-80 रुपए एक दिन के खेत में काम करने वालों को कभी सुना नहीं, दो पैसा तक्का तक्का करते, दो पैसा दिन भर काम करते आदमी, दो पैसा जिनके 70 रुपया रहे आज दिन भर काम करे 70 रुपये, वो तो भूखा मर जाएंगे। क्या अकल हुई है, कभी क्या अकल हुई है? राम राम राम राम, थोड़ा विचार करो। अरे मैंने माता मानते ही नहीं, जोर से यहाँ कभी मैं कह तू घर आए तो तू कर ले। अरे करा ले तो दशा क्या होगी, इसका अंत में नतीजा क्या होगा सोचते नहीं, कहने पर भी नहीं सुनते, सुनते नहीं, सुनने पर भी नहीं सोचते, समझने पर भी नहीं करते, कहने पर सुनते नहीं, सुनते तो समझते नहीं, समझते हुए भी अगाड़ी विचार करते ही नहीं। प्रत्यक्ष दिखता है, पहले जनक राज हुआ तो क्या किया, वृंदावन में बड़ा भारी मंदिर मंदिर को नाश किया, क्योंकि मंदिर के रोशनी आती है वो थेट दिल्ली में, अब वो दिल्ली अब मैं रोज ना क्या खाए वही मैंने ना कर दी, मैंने तोड़ दिया, वो राज होगा तब क्या दशा होगी। बिना कारण मन तोड़ देना, बिना कारण पुष्प मिला देना, बिना कारण अभी बैन मेटिंग ले जाना, ये सब काम करना, सब काम हुआ। क्षत्रियो में एक चित्तौड़गढ़ ही बचा, कोई क्षत्रिय नहीं बचा। 9 दिन ब्याह होते ही 9 दिन तक उसके घर में रहे, मुसलमान राज्य गए राजा के घर में रहे। 9 रोजी परनार दिल्ली गड़ गई शादी थी, आप खोल देखो अब जगंदन सोफा जल रही कोटरा कोट जाएगा बेटा चोट देगी भंगसाल रही, इतना महान अनंत हुआ। और वही अगाड़ी होने को तैयारी हो रही है। एक सज्जन अंग्रेजी में लिखे कहते ऐसा राज्य होगा ऐसी दशा होगी, मैं पढ़ते ही नहीं, मैंने दिया समय विचार करने का, बड़े अच्छे अलंकार आदमी वो सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। पढ़े तो बहुत है, आप इतने बैठो कितना उन्हें पढ़ा है, वर्तमान दशा उनका भावी क्या परिणाम होगा ऐसी पुस्तक मैंने लिखी, मैं पढ़ी कितनी है, पढ़ते ही। अरे सोचो तो सही, कम से कम गीता है रामायण है ये पढ़ो, पढ़ करके उनके अनुसार सब जीवन बनाओ, कितनी सरलता कितनी सुगमता कितनी बढ़िया चीज है, सुगमता से मिल रही है, पढ़ते ही नहीं, समय बर्बाद कर रहे हो। कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, थोड़ी कृपा करो, रामायण गीता पाठ करो। रामायण का यहाँ पाठ कितने लोगों को गुस्सा, अब ऐसे नहीं घर घर में रामायण बैठे गुस्सा, अब रोज ऐसे करेंगे, ऐसे करने उत्साह आपने सामने, आपके सामने बातें सभी जा रही है, नष्ट हो रही है, जो परिवार नियोजन में अंत में क्या दशा होगी, प्रजा को घटा रहे हैं, आज राजी हो रहे हैं, बड़ी भारी दुख की बात है, बड़ा भारी संताप की बात है, हमें क्या होगा भगवान जाने। ये जो लक्षण है परिवार नियोजन का, इससे बड़ी भारी हानि होगी, हिंदुओं का नाश हो जाएगा, होगा क्या भगवान जाने। परंतु अचाल ऐसी है खराब जो महान पतन करने वाली है, मैं सुनते ही नहीं, ये मैं बोलता हूँ कैसे समझ में पता नहीं है, इसका कोई मेरे को उत्तर दे, कोई आप मैं जानकार हो तो मेरे को उत्तर दे, नुकसान इससे बड़ा भारी होगा। मनुष्य शरीर मिला है सज्जनों, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए आपका, जो मैं संस्थास पतन ही पतन की तरफ जा रहे हो, सुगमता से कल्याण हो जाए, सरलता से कल्याण हो जाए, ऐसी बात अभी मिल सकती है। सैकड़ों वर्षों तक विचार करते करते भी जो विचार में नहीं आता सीधी आज विचार करें, सच सीधी बात, सीधी सरल बात एकदम, कभी जड़ चेतन दो है, दो को जान करके उस स्थिति में शक्ति करो अपनी और जड़ का त्याग करो, अभी कल्याण हो गया, अभी तत्काल अंत छूटेगा, संत सही छूटेगा, सब छूट जाएगा, ये छूटेगा, छूटेगा उन्हीं को छोड़ना है, छूटेगा कल्याण होगा नहीं, छोड़ो कल्याण हो जाएगा, छूट जाएगा रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, जो रहेगा नहीं उनको छोड़ने से कल्याण हो जाए, कितना सस्ता कल्याण, मैं सोच ही नहीं विचार ही नहीं करते, बड़ा भारी आश्चर्य की बात है और दुख है भाई सब जनों, इसका बड़ा भयंकर दुख होगा, बड़ा भारी दुख होगा, पर विचार नहीं होते, सुनते ही नहीं, समझदार आदमी भी नहीं सुनते, उत्तर तो दे कोई से कम से कम, कम से कम मेरे उत्तर दे, इस बात का ये उत्तर है, पशुओं को मारने वाले आदमियों को क्या काम देंगे सरकार, और यहाँ से हिंदू कौम नष्ट हो जाएगी, इसका दशा क्या होगी, इसका उत्तर है कोई, उत्तर नहीं किसी के पास में, वर्षों से मैं कह रहा हूँ कोई उत्तर नहीं है इसका, विचार ही नहीं करते, सोचते ही नहीं, मैं कहता हूँ सुनो तो सही कम से कम, इतना आदमी सुना तो भी अच्छा, दशा क्या होगी, ऐसी बात है, अगर आदमी सुने और प्रचार करे तो कितना लाभ हो गया, सिवाय हानि के कोई फायदा नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं, अरे वो सरकार के खूब कर लिया फिर सरकार की संतोष नहीं है, अभी दस दस बारह बारह संतान एक साथ में, पहले ज्यादा ज्यादा दो संतान, ऐसा तो बढ़ता नहीं था, इस विरुद्ध में प्रकृति विरुद्ध हो गई, परमात्मा विरुद्ध हो गए, परंतु सुनते ही नहीं, बारह बारह छोरा एक एक साथ में, चौबीस घंटा में पैदा हुआ, एक पहला पैदा हुआ, फिर दूसरा पैदा हुआ, फिर तीसरा पैदा हुआ, थोड़ी देर में चौथा पैदा हुआ, थोड़ी देर में बारहवा, पांचवा पैदा हुआ, पांचवा फिर थोड़ी देर बारह सत्रहवा पैदा हुआ, दस बारह बारह पैदा बारह, पहले कोई सुनाओ तो बताओ, इतना दिन का परिणाम प्रत्यक्ष में देखता है, प्रकृति विरुद्ध हो रही है, फिर भी अंधे सुधा की तरफ फिर गई, फिर उधर दौड़ गई, गर्भ पात की एक बात गई इनके ऊपर दौड़ गए, और परिवार के साथ जरूरी है, राम राम राम राम राम राम राम, दुख होता है और क्या करें, तुम सुनते नहीं दुख, दुख तो हो रही, थोड़ा सा ख्याल करो, आप लोग भी ख्याल करो, क्या नशा क्या होगी, मुक्ति करने का रास्ता है अभी परमात्मा की सत्ता में, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बड़ा सुगम है, केवल यही बात कि भाई हमारे को ठीक करना है, अब अपना कल्याण करना है, इस कल्याण के लिए जो नाशवान चीज है उसका त्याग करके अविनाशी चीज में स्थित होना है, सीधी बात सरल बात, शास्त्रों में बड़ी कठिन बात है, उन बातों को बड़ी सरलता से समझाया है संत महात्माओं ने, मेरे को आश्चर्य आता है कितनी सुगमता से बात समझाई है, केवल इतना ही, गंगा जी का स्नान करे, गंगा जी का जल है, गंगा जी की पूजा करो, ऐसे परमात्मा की पूजन करो, परमात्मा की वस्तुओं से अभी विचार करो, हमारे साथ पाप का काम नहीं करेंगे, एक पाप का काम छोड़ने से कितना बड़ा फायदा है, तो भी गर्भ में हमारे नहीं छोड़ेंगे, ये पाप ही करेंगे, मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ शास्त्र ने बताया है, मनुष्य जन्म मिल जाए तो समझो बड़ी भारी कृपा हुई भगवान की, सबसे दुर्लभ मांग दे ही, जीव चराचर जात दे ही, सर अतर सब जीत जाते मनुष्य शरीर हो जाए, आज आप मनुष्य नहीं बने, मनुष्य नहीं जन्माए, मनुष्य जन्म नहीं बने, क्या बुद्धि हो गई, भाइयों बहनों आप तत्परता से लग जाओ, भगवान की प्राप्ति बड़ी सरलता से हो सकती है। इतनी इतनी सरल सुमता मिली है कि भाई हमें जड़ तक नाशवान की ध्यान नहीं देना है, नाशवानियों को उठना इतने में कम बेड़ा पड़ा भैया, पर ध्यान ही नहीं देते। कहने पर भी आप ख्याल नहीं करते, बिना कहने क्या ख्याल करोगे। इस वास्ते आप लोगों से कृपा से कोई कह रहा हूं इतना ध्यान दो, और इसलिए आपने जिज्ञासा हो तो पूछो। महान पतन की तरफ जा रहे हैं, महान पतन की तरफ, नाश की तरफ जा रहे हैं, सोचते ही नहीं। भाइयों बहनों, भगवान का भजन करो, नाम का जप करो, कीर्तन करो, वो बात छोड़ दी और परिवार निर्जन करो। जैसे पतन होने की बात ही बढ़िया लगती है आपको, नरकों में जाने की बात ही अच्छी लगती है, थोड़ी उद्धार की बात भी करो, कृपा तो करो उसी। बड़ी सुगमता, बड़ी सरलता भगवान की प्राप्ति। केवल इतना ही विचार करो हमारा अपना कल्याण करना है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसे भगवान को पुकारो, बहुत सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, थोड़े समय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए और आपका उद्धार हो जाए। वो खुद को मालूम देगा, ये नहीं कि देख लो मरने के बाद हो जाएगा, मरने के बाद क्या हो जाएगा। जीते जी आप देख सकते हो, आप जान सकते हो, आप अनुभव कर सकते हो, ऐसा आनंद है, इतना आनंद मिलता है। उनको छोड़ करके परिवार देने का भी बस संतान भी वहां चाहिए, इसे दुख पता होता है। इनके दुख बताए कई तरह के दुख, तो इतना वर्षों तक सब आदमी मुर्गे हुए, अरबों वर्ष बीती, अरबों वर्ष बीत गए, कभी भी संतान निरोध किया? अरबों वर्षों में भी कभी भी संतान निरोध किया क्या? सब सृष्टि चल रही थी, अब छोरियां छोरियां सब खत्म करो तो छोरी नहीं होता, जन्म किसे होगा? ये जितने बच्चे हैं सब छोरी जन्म हुए, एक भी बताओगे छोरी के बिना में पैदा हुआ बताओ, एक भी बताओ, एक भाई कोई बहन ऐसा बताओ कि हम बिना छोरी के पैदा हुए, बताओ। वो छोरी विनाश कर रहे हैं, ये राजी हो रहे हैं मन में। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ, बड़ा दुर्लभ, दुर्लभ हो मंस होते हो तथा भी दुर्लभ मैंने वैकुंठ परिदृष्ट, दुर्लभ हो मंस होती है, दुर्लभ सहज सुलभ करी पावा। ऐसा दुर्लभ शरीर जिसके लिए आड़ लगा दे, नहीं पैदा नहीं होगा, इसलिए पैदा नहीं हो। उम्र बिता दी, उम्र दो तीन संतान, दो नहीं तो दो संतान भी ज्यादा, तीन संतान तो बहुत ज्यादा। आज लोग खिली उड़ाते हैं, इतने लगा हुए, परंतु दशा क्या होगी? दशा दशा ये विचार करो आप, आपके मंदिरों की क्या दशा होगी, आप पुस्तकों की क्या दशा होगी, आपकी बहन बेटी की क्या दशा होगी, ये सब विचार करो थोड़ा सा। सोचते जी बस अपने कामो भोग एतावती निश्चिता, कामो भोग परमा एतावती निश्चिता, निश्चय कर दिया भोग में गया, सुख में गया, आराम में गया। अरे भाई आगामी दशा क्या होगी? दीर्घ दृष्टि थी, दीर्घ दृष्टि हुआ, दीर्घ दृष्टि नष्ट होगी, उसे देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं। अब सोचते उनको भी धिक्कार देते, उनको भी तिरस्कार करते, उनके मानते नहीं, कहना नहीं मानते। भगवान में लग जाओ सज्जनों, जो बड़ा लाभ होगा, पाप छोड़ दो, ये नहीं परिवार निर्जन छोड़ दो, आप ये मत करो, कृपा करो, कृपा नाथ कृपा करो। आपके बहुत फायदे की बात है, नुकसान की बात मैं नहीं कहता हूँ, किसी को ही नुकसान में ले जाना मेरा काम है ही नहीं। आपके लाभ की बात, आपके शांति की बात, आपके सुख की बात, आपके उन्नति की बात है। आपका नुकसान वो मैं करना चाहूँ क्या? कम से कम इतना तो आप समझो कि आपके नुकसान की बात कर रहा हूं क्या। कभी किसी को विश्वासघात किया हो, किसी को कभी दुख दिया हो, कभी किसी को धोखा दिया हो तो बताओ। मेरे परिचित बहुत आदमी है जोधपुर में, तो बहुत 1972 के बीच में हादसा था यहाँ पर, 1972 उस समय सा था। जो आज बहुत है वो 100 वर्ष होते हैं, 2054-55 हो गए, 83 वर्ष हो गया जोधपुर में मेरे को। बात ही नहीं, विश्वास नहीं करते। कुछ तो अकल होगा। आप लोगों को कहते मैं धोखा देता हूँ क्या, ये देता हूँ आप बताओ। अमुक ने मैं धोखा दिया, अमुक आदमी को ऐसा नुकसान किया, ऐसा विश्वासघात किया, किसी को एक वो भी बताओ मेरे क्या फायदा होगा। आप योजन करेंगे, अगर आपके नुकसान नहीं होगा तो मेरे क्या नुकसान होगा। हम जिए तब तो जनता रहेगी, हमारी भी रोटी मिल जाएगी। अगाड़ी दशा क्या होगी, अगाड़ी ये सोचो आप, जरूर सोचो। 100-200 वर्ष के बाद भी क्या होगा। बहुत परिणाम खराब होगा, बहुत खराब परिणाम, बहुत खराब होगा। संख्या कितनी घट रही है और उनका विरोधी कितनी बढ़ रही है, इस तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। क्या दशा होगी, विचारी नहीं है, सोच दे रही। और सच्चे हृदय से भगवान में लगो तो बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि हो जाए तो आपके मन में पैदा हो जाएगी बात, आप साहब तो कम से कम भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम में लग जाओ। कलयुग में नाम का बड़ा भारी प्रभाव है, बड़ा भारी महिमा इसकी, वो चुप करो तो आपकी बात बुद्धि शुद्ध हो जाए। शुद्ध बुद्धि में आपके स्वयं के पैदा हो जाएगी बातें अच्छी। तो भाषा भरी नहीं करने देते, नाम जप नहीं करते, कीर्तन नहीं करते, कीर्तन बात करे, कीर्तन की बात, कीर्तन चढ़ाया हो जाए। अब कीर्तन में कौन सा पाप लगता है, यहां से उठ जाकर के वह कौन सा भजन कर लोगे। कीर्तन से उठ कर चले गए, जाकर क्या करोगे, उनसे विशेष कर लोगे, ये सोचते ही नहीं। भाई थोड़ा कीर्तन करो, कीर्तन भगवान नाम हो जाए, उच्चारण हो जाए, कुछ शुद्धि बुद्धि तो शुद्ध हो। महल में बात हो जाएगी, भगवान का नाम का कीर्तन हुआ उठ सक देंगे। सोचते ही नहीं, नाम कितनी नाम की महिमा शास्त्र में आई है। एक नाम और एक सत्संग दो की महिमा शास्त्र में देखा जाए तो संतों की वाणी में और संतों में शास्त्रों में संस्कृत संस्कृत साहित्य में हिंदी साहित्य में कितना विशेष एक सत्संग और एक सत्संग भगवान का नाम, ये दो की महिमा बहुत आई है। वो करे तब उठ सकते, अब वहां जाकर क्या कर लेंगे, क्या विशेष लाभ ले लेंगे। यहां देखने को खर्चा लगता है, पर भगवान का नाम सुना था दिया आपको। मेरे विचार में आओ, थोड़ा सा भगवान नाम ले लो, कम से कम आपकी बात समझ में तो आवे। अपना भविष्य तो आप सोचो, भगवान नाम ही नहीं जपते। कीर्तन के बड़ी भारी महिमा है, करो केशव कीर्तनात, कलयुग के कलयुग में भगवान के कीर्तन का बड़ा भारी, करो तद्धरी कीर्तनात। कलयुग में कीर्तन करने से बहुत ज्यादा लाभ, वो कीर्तन हम शुरू करा मैं उठ जबर जबर बचा। अब उसे क्या लाभ ले लोगे, मेरे भी समझ में आ जाए तो बड़ी मैं समझने की इच्छा है। आप नाम कीर्तन सुन करके चल देते हो, क्या लाभ लेते हो, नाम से अधिक लाभ क्या होता है। थोड़ा मिनट करते जिसे उठ उठ सब देते, तो चार पांच मिनट कीर्तन करे जो भी सुन नहीं सके उठे थोड़ी देर कीर्तन करो शांति मिलेगी प्रत्यक्ष शांति। सब लोग टेम लगा करिए और मन लगा करके करे तो बड़ी भी शांति मिलेगी। 19 मिनट आ गए हैं 20वां मिनट चल रहा है अभी 20वां मिनट चल रहा है 30 मिनट तक है तो 20-30 9 मिनट है इन 9 मिनट में भी कीर्तन करो तो आपको शांति मिलेगी। ऐसा नाम जब करो तो आपको शुद्ध वृत्ति पैदा होगी शुद्ध वृत्ति में आपको अच्छी पैदा होती बात में उतना ही आप विश्वास नहीं अब क्या करें बताओ। तो भी धन्यवाद है आपको नाम जप करते हो कीर्तन करते हो थोड़े दिन उठ रहे हैं मैं बहुत ज्यादा आदमी तो मैं चैन नहीं करते हैं। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2055 24 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।